ראייה וכדרכים עולה מעיר שלם, ורכב הברזל שועט אל מול ירך, ועם שלם מביט, מביט בך כחולם. כנפי פלדה חגות, חגות מעל קברך. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל גבולם. ראי רוחות יער נושאות טורי פלדה, גם בנימין עמנו פה וגם יוסף, כוכב בית לחם מנצנץ ברעדה, גם החלוץ עמנו וגם המאסף. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. מנעי קולך רחל, מנעי קולך מבכי, כולנו פה רחל עם התרמיל על שכם. שוב לא נלך רחל ואת שוב לא תלכי, שוב לא נלך רחל מנשד מות בית לחם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל הגבולם.